tu Trójka. Piątek, 26 maja, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rada społeczna przy komisji weryfikacyjnej stała się faktem. Wspólnie z posłami będzie wyjaśniać dziką reprywatyzację w stolicy. Nie udało się wyłudzić 100 milionów złotych z tytułu zwrotu podatku VAT. Na drodze stanęło CBA. Ropa coraz tańsza. 9 osób zasiądzie w Radzie Społecznej Komisji Weryfikacyjnej, która zajmie się reprywatyzacją. Powołał ją właśnie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak mówił, w skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, którzy od lat walczą ze stołeczną dziką reprywatyzacją. W tym zadaniu z całą pewnością jest bardzo ważne miejsce dla ludzi, którzy społecznie, całym sercem angażowali się w proces obrony elementarnego prawa i poczucia godności ludzi, którzy mieszkali w tych kamienicach, tych nieruchomościach przejmowanych często przez oszustów. Komisja weryfikacyjna ma przed sobą niezwykle ważne zadanie, mówiła powołana do rady Ewa Andruszkiewicz z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. To jest taki moment, kiedy czuję, że oddawana jest nam ta godność, która została nam ukradziona. Wiedza, jaką zdobyliśmy przez te lata walki, powinna być w tej chwili wykorzystana przez komisję weryfikacyjną do tego, żeby można było przywrócić normalność w życiu tego miasta. Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy, która głośna stała się latem ubiegłego roku po ujawnieniu przez Gazetę Wyborczą szczegółów sprawy wartej 160 milionów złotych działki przy Pałacu Kultury i Nauki. Wczoraj Sejm powołał 7 członków komisji, 4 z PiS i po 1 z PO-PSL i ruchu Kukiz 15. W składzie komisji nie ma nikogo z Nowoczesnej, bo zgłoszony przez partię poseł Jerzy Meysztowicz, którego rodzina zgłaszała roszczenia reprywatyzacyjne, on sam nabył 2 kamienice w Krakowie, został odrzucony. Nie udało się wyłudzić 100 milionów złotych z tytułu zwrotu podatku VAT. Na drodze szajki stanęło CBA, jak mówi Piotr Kaczorek, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Agenci CBA zatrzymali 3 osoby podejrzane o wystawianie i wprowadzanie do obiegu fałszywych faktur VAT-owskich na olbrzymią kwotę w sumie 500 000 zł. To śledztwo prowadzi legatura CBA w Białymstoku pod nadzorem prokuratury regionalnej w Warszawie. Czynności trwają, sprawa jest rozwojowa. Fałszywe faktury były wystawiane na sprzedaż telefonów komórkowych. Po wczorajszych wyraźnych spadkach rano znów nieznacznie potaniała ropa. Zdaniem analityków to efekt wczorajszej decyzji krajów kartelu OPEC. Zgodnie z decyzją podjętą na spotkaniu w Wiedniu, państwa OPEC utrzymały ograniczone wydobycie wprowadzone w grudniu. Ma to zmniejszyć ilość ropy na rynku i wywindować jej ceny, tak by producenci mogli lepiej zarabiać na tym surowcu. Ale krótkotrwały efekt jest odwrotny. Ceny spadły. Inwestorzy spodziewali się bowiem albo jeszcze większych ograniczeń, albo przedłużenia dotychczasowych limitów o rok, a nie, jak zdecydowano, o 9 miesięcy. Wczoraj baryłka europejskiej ropy Brent potaniała o 5%, dziś jeszcze o kilkadziesiątych. Potem zaczęła odrabiać część strat. Za baryłkę płacono niewiele ponad $51. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kwiaty, laurki, całusy lub od choćby czuły telefon. Na to dziś mogą liczyć mamy, bo to ich święto. A jeśli święto, to dobry czas na wspomnienia. Niejedna mama pamięta ten moment w życiu swojego dziecka, kiedy pierwszy raz się do niej zwróciło, mówiąc mama. Mama, ale teraz już jest taki etap, że konkretnie mówi mama. Dziecko, zauważając najważniejsze osoby w swoim otoczeniu. Maria Zapolska-Downar, psycholog. Zaczyna się wyodrębniać, zaczyna się powoli już taki proces jakby budowania tożsamości, oddzielania. Co się czuje w takim momencie? Czułam się taka w pełni spełniona. To cudowne uczucie jest. Mama, matka. Doktor Agata Honcia, językoznawca. To jest wyraz bardzo podobny w różnych językach, dlatego że ma wspólny rdzeń praindoeuropejski. Mater. Mało tego, jest rdzeń też uniwersalny, ponadjęzykowy, wyjaśniający, skąd się wzięło ma. Otóż, gdy sobie wyobrazimy, jaki ruch wykonuje dziecko, które ssie pierś i jaki dźwięk przy tym wydaje, to zauważymy, że to ma jest naśladownictwem tego ruchu i dźwięku połączonego ze ssaniem piersi właśnie matczynej. Polki coraz później zostają matkami, tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Karolina Dawidziuk z urzędu dodaje, że przeciętny wiek rodzących kobiet zmienia się już ponad 40 lat. Przeciętny wiek w latach 70. to było 26 lat. Obecnie przeciętny wiek rodzących kobiet jest to 29 lat. Statystyki GUS wskazują, że matki w Polsce są też lepiej wykształcone. W ubiegłym roku ponad połowa rodzących kobiet miała wyższe wykształcenie. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami na wschodzie, przelotne opady deszczu i lokalnie burze, niewielki deszcz miejscami także na południu, najcieplej na zachodzie. 23 stopnie w centrum, 21 na Podlasiu 18, a na Podhalu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. 32 cale. Philips za 829. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Nowość od NC+. Elastyczny internet. Ty decydujesz, kiedy płacisz, a płacisz tylko za te miesiące, w których z niego korzystasz. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży. Dotyczy pakietu głównego. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Patroni medialni. Telewizja Polska. Miesięcznik Fokus. Wiele przygód. Jeden Wizer. Czy byłeś już w Nicei? Jeśli szukasz idealnego miejsca na wakacje, odkryj cudowne plaże i krystaliczną wodę lazurowego wybrzeża. Zarezerwuj lot na wizer.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Zapraszam Państwa dziś na spotkanie, które, jak przypuszczam, będzie pełne emocji. Bo nieczęsto mamy do czynienia z tak niezwykłym życiorysem. Osoba, która urodziła się przed wojną, po wojnie była w centrum życia kulturalnego Warszawy. W jej domu spotykali się twórcy kultury z najwyższej półki. Dziś gdzieś na uboczu, jakby zapomniana, otoczona nową grupą przyjaciół. To są już inni przyjaciele, to są psy, proszę Państwa. Kim jest ta osoba? Posłuchajmy Gabriela Darmetko. Bożena Wal urodziła się 12 października 1932 roku w Warszawie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. Jej obrazy były prezentowane na autorskich wystawach, m.in. w Paryżu i Sztokholmie. Znajdują się także w zbiorach Muzeum Narodowego. Artystka tworzyła głównie w swojej pracowni na Starym Mieście. Jej pracami zachwycał się m.in. Zdzisław Beksiński, podobnie jak właściciele najlepszych galerii w Europie i Stanach Zjednoczonych. Bożena Wal jest też projektantką scenografii, m.in. dla Kabaretu Starszych Panów i Teatru Telewizji. Obecnie stale mieszka i tworzy w swoim domu w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej, gdzie prowadzi schronisko dla psów i kotów. Niestety w tej chwili schronisko jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a artystka nie jest w stanie utrzymać się ze sprzedaży swoich prac. Wszystko jasne. Bożena Wal, dziś gościem Godziny Prawdy. Pani Bożeno, bardzo dziękuję, że pani przyjechała do Trójki, co nie było dzisiaj łatwe. Tak. Bardzo byłam słaba, ale wiedziałam, że muszę się zmobilizować i muszę przyjechać i powiedzieć o swoim bardzo poważnym problemie życiowym. W jakiej się znalazłam sytuacji, bo jak pan mówi, że ja jestem na uboczu. I to ubocze, bo gdybym była bliżej Warszawy, ta sytuacja nie byłaby tak, można powiedzieć, tragiczna prawie. W tej chwili jest sytuacja alarmowa. Moje psy pójdą gdzieś nie wiadomo gdzie. Nawet nie mogę tego ustalić. Nie mogę im na tyle pomóc, żeby te psy zabrało, czy jakaś fundacja. Nie, bo nigdzie, wszędzie, w każdym schronisku jest bardzo ciężka sytuacja. Tak, a tych psów jest ponad 70. Tak. To nie jest kwestia 4-5 tak, psiaków. Tak. Bo pani ma to przytulisko. W tej chwili około 72 psów było tak. więcej. Było prawda? Dużo więcej. Bywało dużo więcej. A obrazy? Tam Ale jest pani pracownia w Boguszycach. Tam mam pracownię, w których mam około 300 obrazów, prac, rysunków, szkiców, pasteli, które są, jakby powiedzieć, majątkiem moim, nie tylko artystycznym, ale myślałam, że i finansowym, że za pomocą tych obrazów uratuję swoje przytulisko i nie będę dziś do państwa przemawiać i prosić o pomoc. Bo wydawałoby się, że sprzedanie jednego obrazu ja za kilkanaście ustawiona. Tysięcy złotych raz w miesiącu i proszę. Absolutnie, jestem ustawiona, mogę karmić psy, mogę je utrzymać, aż kiedyś odejdę. Ale w tej chwili jest sytuacja taka, że ja właściwie mam wspaniałe zdrowie, tylko nie mam już sił z powodu chociażby mojego wieku, bo mam 85 lat. Jestem po prostu bez jednego dnia odpoczynku, 24 lata w schronisku. I no ale przecież sama pani nie jest, pani Bożeno, ktoś jestem. Musi pani pomagać. Oczywiście, przez ten cały czas pomagali mi różni ludzie, zawsze mi życzliwi i zawsze chcący mi pomóc, ale niestety to środowisko, ci ludzie, którzy przychodzą i chcą pracować, chcą w schronisku, są to ludzie, którzy są na ogół z rodzin patologicznych, młode osoby z rodzin patologicznych, a one same lub mężczyźni na przykład są uwikłani w straszną chorobę alkoholową. Ja ich nie potępiam, bo to jest ciężka choroba. Na tą samą chorobę umarł mój mąż, ostatni, tak. trzeci. Ale mnie jest ich ogromnie żal i dlatego moje układy z nimi są zawsze jestem przegrana. Bo gdybym była okrutna w stosunku do nich, wymagająca więcej, żądająca więcej ponad ich siły, a ja wiedząc, jak oni są strasznie przez życie skrzywdzeni, będąc tak chorzy, właściwie są bezdomni często. No tak, pani Bożena, ale nie uwierzę, że nie ma na rynku pracy, chociażby naszych sąsiadów z Ukrainy, gdzie byłaby jakaś sytuacja, że pani zatrudnia małżeństwo, że oni dostają jak na ich potrzeby dobre pieniądze i zajmują się prowadzeniem schroniska. To jest też ciężka praca. Od razu powiedzmy sobie uczciwie, że pomagać... Wiem, ja ją robię. Pani więc, ją robi. Więc ponad niestety, 70 ale psów musi. Trzeba wykarmić. Trzeba sprzątnąć po nich odchody. Panie Michale, pan musi uwierzyć, że nie ma. Bo ja to od 2 lat robię wszystko, żeby zdobyć kogoś, żeby ktoś u mnie mógł pracować no na przykład 5 roku bez opuszczania mnie. Ale godziwie pani płaci za to? Płacę tak, jak najwyższa pensja jest na schroniskach. Mhm. Oraz na ogół mają i obiad, bo ja nigdy bym nie zjadła, gdyby nawet był cokolwiek jem do spółki z moimi pracownikami. I to też powiększa moje koszty. Tak. Ale nie mogę sama się odżywiać, a patrzeć jak ktoś, kto przyszedł ze złego stanu, z jakiegoś domu, strasznie głodny i widzę, że jest głodny, żeby mu nie dać, bo nie, bo to jest pracownik i ja mu nie muszę dać. Ale moi pracownicy razem ze mną starają się to schronisko utrzymać. Tak było do tej pory. Niestety, sytuacja na tak zwanym rynku, tam, gdzie można było zdobyć kogoś, skończyła się. Ponieważ ostatnio miałam bardzo dobrze pracujące osoby, które już się upijały absolutnie od rana do nocy. Błagałam, prosiłam, tłumaczyłam, straszyłam śmiercią mojego męża. Wszystkim, żeby ich jakoś ratować. Już nie dla mnie nawet, a dla nich samych. Ale niestety, to jest choroba, która niszczy kompletnie umysłowy stan tego człowieka, moralny. I tacy ludzie nie mają żadnej litości. Ani nade mną, ani nad zwierzętami. Ani nad sobą. Ani nad sobą przede wszystkim. To prawda. Pani Bożeno, zatem problemy współpracownikami. Rozumiem. A jakie są problemy finansowe? Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o obrazy? Są zainteresowane galerie? Więc właśnie teraz polega, że ja malowałam przez ostatnie lata, namalowałam 2 wystawy. Wystawę aktów i wystawę taką na temat starości, śmierci i cierpienia. Czytałam, jak było w prasie, że w tym czasie nie ma malarzy, którzy by poruszali te tematy. Byłam właściwie jedną osobą i to upewniało mnie, że jeżeli ja zrobiłam wystawę na ten temat, to moje wejście w tej chwili w środowisko malarskie do galerii tak będzie proste. Bo po prostu jeszcze mi się zapomniało, że ci ludzie, którzy kiedyś moją pozycję ustawiali swoimi recenzjami, już nie żyją. Nie istnieją, bo jak ja byłam młoda, oni byli 40-letni, więc oczywiście jest to naturalne, no, że dziś ich nie ma na świecie. Pomyłka z mojej strony. Malowałam od godziny 7 rano do godziny 3, po 5 godzin stałam przy sztalugach i malowałam. Tymczasem dlaczego tak malowałam? Bo po pierwsze chciałam malować i powiedzieć na koniec życia to, co chciałam przez te obrazy powiedzieć, co myślę o tym życiu, jaki o stanie mojej duszy, jeżeli tak można powiedzieć, o stanie mojego umysłu i o stanie mojej wiedzy o życiu. Niestety, te obrazy ja nie zawiozłam do tych galerii, które by je ewentualnie na przykład powiedziały tak lub nie. No tak. Dlaczego? Bo jeżeli malowałam, to nie miałam siły po tylu godzinach pracy, ani nie miałam nawet koncepcji, bo byłam pewna swego. Nie zorganizowałam sobie marszanda, kogoś, kto by się tym zajął. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że na ogół artysta ma kogoś, kto dba o to, żeby te obrazy zaczęły funkcjonować w przestrzeni kultury artystycznej. Ale ja tego nie wiedziałam, bo za moich czasów nic takiego nie było potrzebne, bo ja miałam razem z siostrą galerię na Żoliborzu i tam nie potrzebowałyśmy, tłumy przychodziły, tłumy na wernisaże. No tak, o tym jeszcze porozmawiamy, bo ten dom na Mirosławskiego to był ewenement czasów komuny. Ale wracajmy jeszcze do sytuacji, bo chcę zrozumieć. Zrobiła pani wiele dobrych obrazów, z których jest pani zadowolona. To jest, w jakiej technice malowane są te obrazy? To są pastele, olej, łączenie pasteli z rysunek, węgiel. Jasne. Ma pani nazwisko. Bożena Wal to coś znaczy. I teraz chce pani te obrazy pokazać. Tak. I nie ma nikogo zainteresowanego? Nie. To jest groteskowo-abstrakcyjna sytuacja, bo ja nie zaniosłam tych obrazów. Bo jak mówiłam przed chwilą, zamiast zająć się braniem tych obrazów i wywożeniem do tych galerii, pokazywaniem ich, fotografowaniem ich, lansowaniem ich przez internet, ja tego wszystkiego nie robiłam. Bo mi się wydawało, że to nie jest potrzebne, bo ja żyłam w tym świecie, który tego nie było potrzeba. Mhm. A w tym świecie bez tego nie istnieje, nie może zaistnieć to malarz. Prawda. W związku z czym teraz, kiedy ja mam te wystawy, kiedy te obrazy są w mojej pracowni, ja muszę, żeby zaistnieć, zawieźć te obrazy, pokazać te obrazy, znaleźć marszanda, mieć na to pieniądze nawet, żeby wyjechać, załatwić to wszystko. Ja na to przestałam mieć siły i pieniądze. I to jest tragiczna sytuacja. Bo jeśli ktoś się nie znajdzie, kto mi nie pomoże, kto się nie zainteresuje tymi obrazami, mówiąc szczerze, ja już przestałam w to wierzyć, to ja zostaną te obrazy i ktoś się nimi zajmie po mojej śmierci. Pani Bożeno. A ja w międzyczasie będę malowała inne obrazy. Obrazy, które nie będą o śmierci, bólu i cierpieniu, tylko będą o tym, co się ludziom podoba. No ostatnio obrazy, o których się mówiło, jeśli chodzi o Bożenę Wal, to były te postacie smutnych klaunów. To była cała taka seria, prawda? Dość wyrazista, bardzo taka przejmująca kolekcja. Te klauny jeszcze pani ma u siebie? Ja mam całą wystawę, ponad 30 płócien oprawionych, pasteli oprawionych, tymi płótna. Pasteli klauna, który oczywiście nie jest żadnym klaunem w tym stylu, co oglądamy klauny, tylko są to tragiczne zapisy psychiki klauna, który musi się śmiać, ale mu nie do śmiechu, bo mu na przykład czas mija i ma zamiar, albo jest chory, albo w ogóle ma dość swojej klaunady. I dlatego te obrazy, była galeria, która chciała je obejrzeć, ale ja nie znalazłam możliwości zawiezienia tych obrazów. Dlatego, że nie miałam samochodu, żeby nim poje zawieźć te obrazy. A po drugie, nie umówiłam się z tą galerią. Mhm. Także galeria do dziś czeka, że ja przyjadę z tymi obrazami, ale ja obrazów nie pokazałam, dlatego że przez ostatnie parę miesięcy jestem chora na cukier, jestem cukrzyczką. Tym cukrem jestem szalenie osłabiona. Nie mam sił fizycznych do tego, żeby to wszystko zorganizować, pokonać i wsiąść do samochodu i z tymi obrazami pojechać. Niesamowite, bo tak mało trzeba, tak naprawdę mało trzeba. Dobrze, że idzie taki precyzyjny sygnał dzisiaj z naszego spotkania, z naszej rozmowy, bo jestem przekonany, że w dość prosty sposób kilka rzeczy można by rozwiązać. Właśnie zaraz, powiem panu jak. Gdybym znalazła marszanda, który oczywiście byłby wspólnikiem do zarabiania tych pieniędzy za pomocą obrazów na moje zwierzęta, na moje życie. Potrzeba marszanda i potrzeba jedną osobę do pomocy dla mnie w schronisku. Ani jednej osoby do pomocy w schronisku nie mogę znaleźć, ani nie mam marszanda. A daje nie... pani takiej osobie także mieszkanie, bo oczywiście, to jest i wiki, opierunek i tak, praca. Jedzenie, za opierunek, jak pan powiedział. I pensja. I pensja. I nie ma takiego kogoś. A niech mi pani powie jeszcze jedną rzecz. Czy pani nadal tworzy? Pani jest w pełni sił twórczych? Ja jestem w pełni, jak nigdy. Tak jestem teraz właśnie w pełni sił twórczych. Moja ręka jest bezbłędna. Moje malowanie jest, przerasta mnie. Ja sama jestem zdumiona, że ja to namalowałam. Że ja tę trudną techniką, jaka jest pastela, potrafię tak pracować, że zrealizuję wszystko, co chcę, że po prostu czasem czuję, że jakaś boska siła prowadzi moją rękę po płótnie. Trzeba to zobaczyć, mógłbym powiedzieć, co jest dobrym sygnałem dla tych ludzi, którzy się znają na tym, uczciwych marszandów, którzy chcieliby zobaczyć, co tworzy Bożena Wahl i pomóc jej wyjść z tymi obrazami do ludzi. Tak. Pani Bożeno, zagrajmy pierwszą piosenkę, bo chcę panią namówić jednak na chwilę wspomnień, żebyśmy tak się zatopili w tych latach po tym, jak pani wyszła z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bo to były lata 50. Tak. I czym wtedy była wasza galeria na Żoliborzu. Zagramy piosenkę z Kabaretu Starszych Panów, prawda? Bo przecież pani współpracowała z Przyborą Iwasowskim. Tak, ja robiłam z Przyborą Iwasowskim, robiłam tam trzy wielkie scenografie, które się bardzo podobały. No tak. A czemu wybiera pani piosenkę Kaliny Jędrusik? Bo znam również Kalinę Jędrusik, zrobiłam jej przepiękny, który u niej w domu wisiał, rysunek, jak ona tańczy. On jej się bardzo podobał i to był jej ukochany rysunek, nad jej łóżkiem wisiał. A co to była za historia, jak byłyście w parku i pani obrazy pokazywała? A, to z Kaliną, przed samą jej śmiercią, prawie na 2 tygodnie, pojechałyśmy do łazienek. Ona mówi, ja ci tam sprzedam wszystko. I dotrzymała słowa, tylko to była tak zabawna historia, że mogę ją opowiedzieć. Mianowicie szli ludzie bogaci w łazienki, do łazienek na spacer. Ona ich wybierała z tłumu, zapraszała, przemawiała o tym, jaka jestem genialna, jakie to wspaniałe obrazy. I należy... A one były tam, te obrazy wystawione. Tak, tak. I ona miłym, delikatnym, słodziutkim głosem kadziła nie tylko mnie, ale im, byle tylko obraz kupili. Oni przechodzili, na przykład nie kupowali, albo nie zainteresowali. Wtedy szły pod ich adresem najgorsze obelgi. Wyrazy tak straszne, że byłam przerażona, że ktoś w końcu to usłyszał. I ona na głos rzucała mięsem? Jak przeszedł i nie zainteresował się, to mu się to należy. A, i tak na głos wyrażała te emocje. Do siebie to wrzeszczała. Ale także bałam się, że ktoś usłyszy w końcu. No my ją usłyszymy sprzedała teraz. Sprzedała oczywiście bardzo dużo bardzo płócien. Dużo. Posłuchajmy, Kalina Jędrusik z Kabaretu Starszych Panów. Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie. Może to lepiej, po co dłużej grać, gdy polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni, krótko przeciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne, tak ci zatruje jak ja. przez kogo w pół się golić przerwiesz, na deszcz mi biegniesz zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? I w którym z miast, przy której zdam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć. Nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój beret, bask twych oczu, blask zabierze inna. Lecz nim zabierze, pomyśl chwilę. Kim tak ci będzie źle jak ze mną, przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz, na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły? Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? W którym z miast, przy której stan, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Ty wiesz, że ja. W godzinie prawdy Bożena Wal, artystka, opiekunka psów, prowadząca w tej chwili przytulisko dla psów w Boguszycach. To jest mała miejscowość koło Rawy Mazowieckiej. Pani Bożena znalazła się w pułapce, o czym państwo przed chwilą słyszeli. Nie za bardzo sobie w stanie jest w tej chwili fizycznie dać radę z prowadzeniem tego przytuliska. Zawiodła się na ludziach, którym oferowała pracę. Mało tego, nie potrafi w tej chwili wyjść ze swoją sztuką do ludzi, bo nie wie jak to zrobić. W czasach internetu. Tak. Kiedyś było inaczej. Pamięta pani Bożeno te lata, złote lata sióstr Wal, które stworzyły na Żoliborzu miejsce, gdzie tłumy waliły. Tak. Już nie mówię o mężczyznach, bo byłyście uznawane wtedy za jedne z najpiękniejszych warszawianek. Bardzo mi miło. Pani Alicja. Tych facetów było mnóstwo, co? Było, paru. Byli to na ogół ludzie związani ze sztuką, artyści, którzy po prostu w naszych domach bywali i którzy po prostu jedna lub druga się z nas zakochiwała. I w istocie krążyły takie dowcipy, że właściwie nie wiadomo, która jest którym. A czy to prawda, że pani była bardzo blisko ślubu z Andrzejem Wajdą? Byłam bardzo blisko. Byłam w związku z Andrzejem, ale nie tylko, jak się pan domyśla, bo również Głowacki jest moim drugim, nie tyle mężem, ale mama i cała rodzina mówiły, był moim mężem. Tyle tylko, że mieliśmy wziąć ślub, kiedy przyjechała pani Czyżewska z Nowego Jorku i po prostu sięgnęła po niego ruchem seksualnym i moje małżeństwo się rozpadło. Także jeżeli chodzi o Andrzeja, również zdradziłam, jakby tu powiedzieć, ten nasz związek. Rozstałam się z nim przez mojego trzeciego męża, Tomasza Lengrena, który był później jego asystentem, którego on bardzo cenił sobie. Tylko niestety mój mąż zapił się na śmierć. Nie przeżyłam tej śmierci, ponieważ zdążyłam się z nim rozwieść. A gdyby pani miała tak spojrzeć z sentymentem na te swoje historie miłosne, to który z mężczyzn był pani najbliższy sercu? Najbliższy sercu był mój pierwszy mąż. Mój pierwszy mąż był dziennikarzem sportowym. Zakochałam się w nim śmiertelnie. I mogę powiedzieć, że jest to jakaś historia wprost mistyczna, bo ja go właściwie kochałam przez całe życie. Następnie, kiedy pojawił się Zygmuś Kałużyński, człowiek, który wszystko zdobywał i każdego, każdego zdobył swoim urokiem i swoją inteligencją i wdziękiem, stało się, że zostawiłam swojego męża dla niego. Czyli no, z perspektywy dzisiejszych dni uważa pani za błąd, że pani wielki wtedy błąd, bo to zostawiła. Był najprzyzwoitszy facet, aha, którego przez te lata w ogóle, z którym się związałam. Czyli szkoda tej miłości. Szkoda tej miłości i dziś już niestety spróbowałam się z nim jakoś dowiedzieć się, co u niego, powiedzieć mu, co u mnie, ale jego to nie interesuje. No tak. Odmówił mi pomocy. Proszę powiedzieć o fenomenie tej galerii na Mirosławskiego. Dom należał do was? Dom był mojej siostry, a ja mieszkałam na Piwnej. Aha. Na Starym Mieście miałam pracownię. Ona prowadziła, głównie ona prowadziła, a ja fatalnie jej służyłam, właściwie robiąc jej zawsze zmartwienia, bo nie chciałam się ani wypowiadać. Byłam no tak bardziej do środka. Ona była szalenie na zewnątrz, taką osobą energiczną, lansującą siebie, swoją galerię, swoje obrazy, swoje. A jak sobie dawałyście radę z trudnym czasem politycznym? Przecież to była głęboka komuna, cenzura, a wyście praktycznie prowadziły tam piękną, prywatną galerię. Tak, dlatego że w tym czasie nie było tak już ostro. Już wtedy ja na przykład pracowałam w redakcji Kultura, w której drukowałam całą masę do poezji różne prawie abstrakcyjne rysunki i nigdy nikt nie zgłosił, że to ma być jakiś realistyczny bzdet, który wtedy był w gazetach, takie rysunki szły. No więc te obrazy, które myśmy tam wystawiały, to już byli malarze, którzy do dziś są sławami i którzy malowali obrazy zupełnie nie pod dyktando. Zdzisław Beksiński przecież u was się wystawiał. Zdzisław Beksiński to był jeden z najbardziej takich ciągle wystawiających obrazów, ale Starowiejski. No wielu innych, w tej chwili nie mogę wymienić wszystkich, bo mówiąc uczciwie, organizacją tych obrazów, tym wszystkim, zajmowała się moja bliźniacza siostra, a ja już zamęczałam się w schronisku. To zaraz pani powie, skąd się wzięły te psy, pani Boże. No proszę jeszcze powiedzieć, czy wyście odniosły wtedy także sukces finansowy? Tak. Bo to, że to był sukces towarzyski, to stuprocentowe. Tak, ale również moja siostra odniosła ogromny sukces finansowy. Głównie dzięki Beksińskiemu. Ale pani część z tych pieniędzy też miała dla siebie? Nie, ja dostałam od mojej siostry w prezencie dom piękny, w którym mieszkam obecnie, na terenie moich, w Boguszycach, na terenie mojego schroniska. Piękny taki dworek. I w nim jestem z moimi psami już wtedy, kiedy przyjeżdżałam tylko na wernisaże. Jeśli w ogóle miałam czas. Czyli ładny prezent od Alicji. Tak, tak. Dom w Boguszycach. Piękny prezent. Tak. Ona była szalenie jeszcze wtedy za mną, no ale później nasze drogi zaczęły się całkowicie rozchodzić, ponieważ jej mąż postanowił nas rozdzielić. Rozdzielił nas, a ją rzucił. Ona jest w tej chwili bardzo ciężko chora na skutek tego rozstania, na skutek miłości. Szalenie go kochała, szalenie mu ufała. On pomagał jej bardzo przy tej galerii. No i ona jest ciężko chora. Także ja jestem w tej chwili zupełnie osamotniona. Nie mam rodziny i nie mam właściwie przyjaciół, którzy by, a jeżeli nawet by chcieli mi pomóc. Ja się zastanawiam często, dlaczego taka jest sytuacja. Dlaczego ci ludzie, którzy nas znali, którzy przychodzili na wernisaże, dlaczego nikt się mną tam nie zainteresuje? Idzie Wigilia, idą jakieś święta. Nigdy żadnych życzeń, nawet żadne. Moja siostra chora, więc trudno, żebym wymagała. Nie ma żadnego moją osobą, żadnego zainteresowania. Dlaczego? Jak pani I myśli? I usprawiedliwiam tych ludzi. Dlatego, że na przykład ci ludzie są strasznie sami uwikłani w straszną charówę. Na przykład Janusz Głowacki musi utrzymać siebie, jeszcze swoją rodzinę. Tyra pisze bez przerwy, siedzi przy... pracuje ciężko. On nie ma czasu na to, żeby zadzwonić. No oczywiście może i dobrej woli. Taki jest Janusz. Ja wiedziałam od początku, że taki jest. Jestem matką chrzestną jego córki, która również jest taka, że kocha mnie, kochają mnie, zawsze dla mnie wszystko, tylko teoretycznie. Raz na pół roku jakiś życzliwy, bardzo serdeczny telefon. I to jest wszystko. Ale tych ludzi było przecież zawsze mnóstwo wokół Ale pani. Ci ludzie są wszyscy teraz zajęci karierą. Ja bym ich tak nie usprawiedliwił, aczkolwiek chcę panią zapytać o jedną rzecz. Proszę mi powiedzieć, jeśli to zaboli. Ale czy to nie jest trochę tak, że ludzie traktują panią jako taką dziwaczkę? Oczywiście. Jako osobę, która zrobiła coś niewyobrażalnego. Tak. Stworzyła osobą... przytulisko dla kilkuset... Nie, przesadzam. Kilkuset psów to nigdy kilkuset. Nie było. Był czas, kiedy tak pani miała jest. Kilkaset? Wtedy, kiedy było, miałam 700. No to pani Bożeno, to mamy taki trochę przykład, jaki dotknął Violettę Villas. Tak. Pamięta pani? Nie, no, ale która Violet... też na koniec była samotną, piła. Nieszczęśliwą kobietą. Ale ona tylko i wyłącznie nie przez psy przeżyła ten dramat. Psy zapłaciły za jej dramat. Ona była ciężką, chorą alkoholiczką. I to było nieszczęście tam. Bo psy nigdy by nie skrzywdziła, gdyby nie to, że krzywdziła siebie tak strasznie. I to się skończyło tak. Zostawili ją wszyscy, bo już tyle pieniędzy nie miała. Przecież jej sekretarka to ją zostawiła, kiedy ona ze złamaną nogą tak. leżała na ziemi i już po prostu groziła jej śmierć. Dążę do tego, że często starzy przyjaciele boją się takich osób, które dziwaczeją. Ja nie miałam nigdy tej opinii dziwaczki. To znaczy miałam, był reportaż, w tej chwili nie pamiętam nazwy, dość dobrej gazecie, pod tytułem Wariatka ze Starego Miasta. Następnie błąd był w tym tytule tak straszny, krzywdzący mnie, bo kto przeczytał, to było po prostu poemat. Ja bym życzyła, żeby ktokolwiek miał chociaż dwa zdania, tak jak ta dziennikarka wspaniale o mnie pisała. Ale później to zostało, że jak to? Tam chłopi na wsi. Po co ludzie z miasta? Po co ci przyjaciele? Tam ze wsi ludzie mieszkający o mnie. Jak to? Pani miała galerię, pani ma pracownię, pani była, bo przecież w gazetach było i filmy były różne, jak nam się powodziło. I pani przyjechała tutaj z tymi psami, tak się pani męczy. Nie było to do zrozumienia. A ja mam w sobie od dzieciństwa. W czasie wojny i po wojnie robiłam paczki dla biednych, bo teraz w Polsce nie ma ludzi stających z ręką wyciągniętą. No, a wtedy bywają. Byli. Ja jako dziecko to robiłam. Paczki dla tych ludzi stojących, proszących. Wykradałam masło, wykradałam te rzeczy, które wtedy były w cenie i nosiłam. I to mi zostało. Ja uważam, że człowiek musi podzielić się z życiem. Musi podzielić się z tym wszystkim, co dostał od Boga. Musi dać innym żyć, żeby sam żył. Żeby jego dusza, w każdym razie moja dusza, żebym ja mogła czuć się w jakiś sposób dobrym człowiekiem. To jest banał, dobry człowiek. Ale ja taka wtedy byłam. Ale myślę, że i dziś jest pani bardzo dobrym człowiekiem. Teraz bo już jestem wszyscy, którzy szalenie. Kochają zwierzaki, mogą na panią spojrzeć tylko z ogromnym szacunkiem. Bo przecież to są różnego rodzaju znajdy. Zresztą o tych psach za chwilę porozmawiamy. Chcę jeszcze na koniec tej części poprosić panią o refleksję związaną z pani karierą malarską. Bo pani później stworzyła pracownię na Piwnej, tak. na Starym Mieście i był taki czas prosperity, że się mówiło o pracach Bożeny Wal, prawda? Tak. Lata 70., czas Gierka. Nie, no myśmy miały, jak panu mówiłam, galeria nasza była słynna, ja tam obrazy przecież wystawiałam i było, sprzedawałam jakieś obrazy, ale to nie było w ogóle tematem. Za czasów tych nie było tematem, że dobry obraz to jest ten obraz, który ma cenę i który jest sprzedawany. Takich kryteriów w ogóle nie było. W tej chwili obraz może być byle czym. Jeżeli on jest kupowany, to jest wybitny malarz, co nie ma nic wspólnego z prawdą. Bo te obrazy są na ogół robione na ilość. Pod komercję. Tak, pod komercję, co się lubi. Akty, ja maluję akty, ale nie akty słodkie, dupeczki, cyczeczki, tylko akty takie, jakie, co ja myślę o akcie kobiecym, o jego smutku, o jego przemijaniu, o jego cierpieniu. I to w tych mojej wystawie jest. Ale wtedy obrazy moje, tak jak i moje siostry, były kupowane. Mam w Nowym Jorku, mam w różnych innych galeriach. W Paryżu miałyśmy przecież otwarcie polskiej sztuki. w ogóle polskiej sztuki, wielkiej, wspaniałej galerii, bo w Paryżu nie ma takich dużych galerii, było naszymi pracami. Więc jak się domyślasz, miałyśmy, jak z tego wnioskujesz, miałyśmy dużą pozycję. No tak. Wielką pozycję na Do tego może. Dochodziły też tego typu działania, jak chociażby scenografia do kabaretu starszych no, panów. Kabarety starszych. Miała pani możliwość. Robiłyśmy sztuki teatralne. No właśnie. Miałam pieniądze ze scenografii. Pracowałam w redakcji Kultura. Byłam wspólniczką w jakimś sensie w galerią mojej siostry. Moją, niby moją, ale ja się więcej udzielałam moim psom w moim schronisku. O co ona miała zresztą do mnie bardzo wielki żal. Ale psy to jest który moment? W jakim momencie, bo tak, żyje pani cudownym życiem. Mężczyźni, doskonali artyści. Wszystko jest cudownie. Jest wszystko cudownie. Pracownia na Piwnej. Alicja ma galerię na Mirosławskiego. Ale co jest w pracowni? W pracowni robi się schronisko. Dlaczego? Ponieważ, dlaczego? Że mój mąż powiedział do mnie, Bożena, idź tam na dół, tam biegają takie małe kotki i mi zanieś mleczka. To jak zaniosłam mleczka, to kotki karmiłam na całym Starym Mieście. Ponieważ tu były kotki i tam były kotki. I tam były chude i tam były bez żadnej opieki. Więc zaczęłam karmić wszystkie koty na Starym Mieście. Natomiast psy zostały mi wrzucane, bo ja byłam pierwszy dom chyba, miejsce, gdzie był domofon. No bo byłam bogata, elegancka i tak dalej. Tak. I miałam nawet i domofon, więc otwierało się domofonem do mnie wejście, rzucało się psa i uciekało. Pies stał na dole i płakał, i wył. Więc co ja miałam za wyjście? Brałam tego psa. W końcu zostałam, miałam tam 22 psy i 86 kotów. Mało kto tych by wytrzymał. Kotów, które I to w warunkach mieszkania na Piwnej. No tak, przecież to nie na były... ostatnim w mojej pracowni. Więc właściwie one nikomu nie szkodziły, nawet nie śmierdziało kotami, psami, ponieważ to było na ostatnim piętrze. Ale komuś się to przestało podobać. I zostałam wysiedlona, a przez moją siostrę kupiła mi wtedy dom w Boguszycach i ja się tam przeniosłam. I tu się zaczyna nowy, ważny etap w pani życiu, pani Bożeno. Przedzielmy wobec tego znowu piosenką kabaretu starszych panów. Tym razem chyba pan Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. Znaliście się? No bardzo dobrze, byliśmy przyjaciółmi. Myśmy robiły u niego scenografię, we dwie robiłyśmy tak. tę scenografię. Jacy oni byli, pamięta pani? Cudowni, zakochani w sobie i kobiety, które kochały się w nich. To tak był taki świat miłości damsko-męsko-artystycznej, bo to wszystko było związane, te kobiety i oni dwaj, artyści. No był szalenie miła atmosfera, oni nas bardzo lubili, śmieli się zawsze, że jeden taki sam ruch robimy, że nogami stajemy tak samo, że ubrane, bo chodziłyśmy ubrane tak samo. No tak. Byłyśmy dla nich taką ciekawostką, a przy okazji bardzo im się odpowiadała im poziom naszej scenografii. Tak. A poza Kaliną Jędrusik, o której pani mówiła, kto jeszcze z zespołu tego kabaretu był jakoś z panią Kraftówna, blisko? Kraftówna, nie powiem panu nazwisk, bo nie mam dobrej pamięci. Ale prawie wszyscy, którzy tam występowali, to wszyscy się znaliśmy, wszyscy się lubiliśmy i to był taki świat ludzi, którzy i zwierzęta kochali, bo już było, ja już byłam, chyba już wtedy byłam. Kocią mamą ze Starówki. Tak. Tak. Wariatką ze starówki. Pani Bożeno, gramy zatem kabaret starszych panów. Posłuchajmy twórców. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę. Na ladno niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Pararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm. Pięknie słucha się piosenek kabaretu starszych panów. To wszystko przyjaciele Bożeny Wal, która dzisiaj w Godzinie Prawdy opowiada państwu swoją historię, dość dramatyczną, bo już za chwilę dojdziemy także do tego, co dzisiaj dzieje się u pani Bożeny w Boguszycach. Lata 90. to wtedy nastąpiła ta przeprowadzka ze Starówki, bo już nie tolerowali tam pani tak, jako kociej mamy i psiej mamy, tak, bo tych zwierząt było za dużo i korzysta pani z okazji. Jest piękny pałac w Boguszycach, który dostaje pani w prezencie od Alicji. Tak. I myśli pani, to jest miejsce, gdzie będę mogła i opiekować się psami, a także będę mogła tworzyć. Tak. I miałam piękną pracownię i miałam niedużo tych psów, te, które wzięłam z Warszawy. Koło dwudziestki. Tak. I koty zostały na Starówce. Nie, koty, bo ja miałam w domu 80 parę kotów. Wszystkie koty pomogła mi zadziałak i przewieźliśmy to wszystko do Boguszyc. I tam byłam pewna, że sobie z tymi kotkami, które wychodziły na ogrodu, w ogóle nie było problemu, nie było tej sytuacji napiętej, że komuś przeszkadzam, że psy szczekają. Nikt nie miał do mnie, ani ja do nikogo pretensji. Wydawało mi się, że wreszcie znalazła pani swoje miejsce na ziemi. Ale to była pomyłka ogromna, ponieważ tak myślało całe dookoła wszystkie chłopki. A jest tam ta, do niej zawieziemy. Teraz nasza suczka urodziła 8 piesków, to proszę, zostawimy sobie jednego, a 8 do niej, a najlepiej sukę. Zaczęli mi zwozić w przeciągu roku, bo później przyjechali do mnie zrobić reportaż dziennikarze, jak nie wiem już do jakiej redakcji, gdzie, ale w przeciągu roku zaczęłam mieć 80 parę psów. Wszystko przerzucane przez siatkę albo przywiązywane, głodne, bo jeżeli była zima, to głodne, zmarznięte z brzuchami. To były nie brzuchy od ciąży, tylko brzuchy z głodu. Ja myślałam, to ona zaraz będzie rodzić, a to po dwóch dniach czy trzech robiła się normalny kształt się zamieniała. I tak mnie storturowali, myśląc, że moja osoba tu przyjechała po to, żeby oni sobie robili psy w niezliczonych ilościach, a przede wszystkim jakich już nie chcą, bo to jest stary pies, a po co mu stary pies zawieźć do tej Bożeny Wal? A pani nie potrafiła odmówić. A ja przede wszystkim nie mogłam rozmawiać, bo to nie było rozmowy. To była przerzucanie, wrzucanie psów. Raz przyjechał taki elegancki facet, bogaty, mówi, ja jestem zamożny, ja mam to, ale chciałem do pani przywieźć psa, bo słyszałem, że u pani jest bardzo dobrze. Ja mówię, no tak, a te psy, co pan ma? Ja pani powiem, niech pani spojrzy. I tu wyciąga ramię, a na ramię taki biceps. Mhm. Niech pani dotknie. Twardy? No to ja tym bicepsem załatwiam te, które nie chcę. Ale tych mi żal i przywiozłem do pani. Jak palnę, to psa nie ma. No. On miał konie, to był wspaniały, kulturalny człowiek, który kijem zabijał swoje psy. Więc na przykład powinnam odpowiedzieć, panie, zabieraj się pan stąd i wyjeżdżaj ze swoim psem, ale wiedziałam, że jeżeli to zrobię, to on pojedzie i go natychmiast zabije. Więc ciągły tak, szantaż, to był przyjeżdżali ciągły szantaż wobec bogaci pani. Ludzie, rzucali psy, bo się im zestarzał. A go, no po co go usypiać, po co? Kiedy jest ta wal, tam można zawieźć. Kiedy pani straciła nad tym kontrolę? Po jakichś 2 latach już nie miałam kontroli. I doszłam do strasznej ilości psów. Założyłam fundację i tą fundacją ratowałam te psy. Później zaczęła się bardzo trudna sytuacja z tymi psami, z tą fundacją. I ja zostałam w tej chwili z 70 psami. 73 psy mam. Muszę je nakarmić, muszę je sprzątać po nich, muszę z nimi śpię, z nimi jem i z nimi właściwie jak z mężem i żoną mieszkam. Każdy ma na imię jakoś? Każdy. I ja każde imię pamiętam. Naprawdę? Tak. Ja pamiętam, jak przyszedł, był jakiś dziennikarz i ja mu opowiadam o tych psach. No ten się nazywa tak, ten jest... To mój najukochańszy, panie redaktorze. To ten, to jest numer jeden. Idziemy dalej znowu. No wie pan, to jest najukochańszy. To jest numer jeden. No tak. Proszę pani, to ile pani ma tych numerów jeden? Nie. I tych najukochańszych? Mnie się wydaje, że wszystkie są najukochańsze. No ja pamiętam, przecież był reportaż w magazynie Express Reporterów. No też, właśnie. Gdzie siedzi pani smutna i rozbita, ale widać, że pani tak kocha te swoje zwierzaki. Bo no. Ja wiem, po jakich one są strasznych cierpieniach. Ja nie mam w schronisku ani jednego psa, który by przyszedł, no na przykład zgubił się komuś czy coś. Bo takie do mnie psy nie przychodzą. Do mnie przychodzą psy po strasznych przejściach, zagłodzone chodzą po szosach, po polach. No wiem, a serce nie albo, sługa, jak mówią. Albo ja uratowałam ich od jakiegoś chłopka, który w 30 stopni upału trzyma dużego takiego jamnika obwiązanego, bo on się, nie wiem jak to się stało, on się tak owiązał, on się tak od tym sznurem, tym łańcuchem, żadne sznury, to są łańcuchy grube. No to ja takiego mówię, pani weźmie stówkę i pani odda tego psa. Ale gdybym nie dała tej stówki, to mogę pana zapewnić, że dalej by siedział. No tak. Pani Bożena, ale to jest trochę tak, że pani straszny krzyż niesie w życiu w tej straszny chwili. Straszny krzyż, zawsze widocznie. No to nie za czas, swoje żeby grzechy. Zrzucić ten krzyż? Nie, o zrzuceniu krzyża nie ma. Umrę na tym krzyżu. Umrę, tak jak nie będę mówić Chrystus, bo to nie wypada, ale umrę, ponieważ w tej chwili, mając cukier, jestem przeznaczona do leczenia w szpitalu. No, ale ja o tym nie, mówię. Nie pójdę do Pani szpitala. Pani Bożeno, ale można na przykład zredukować liczbę tych psów. Oczywiście. Do 15, do 12. Oczywiście. Nie musi pani ich mieć tyle. Więc są schroniska, są fundacje. Ja... Trzeba wysłać apel. Ludzie, nie jestem w stanie, mam 85 lat, chcę malować. Do żadnych schronisk nie wyślę, bo wszyscy mają tą samą makabryczną sytuację. Nieprawda. Natomiast ja zrobię, zajmę się teraz. Bo tak, jak panu powiedziałam, nie wierzę już, że uratuje się za pomocą obrazów. Uratuje z psy za pomocą bardzo regularnie załatwianej adopcji przez internet, bo ktoś mi pomoże. Adopcja i zostawię sobie, tak jak pan mówił, no dokładnie. Po 7-8 psów. Ile pani w tej chwili ma pieniędzy miesięcznie do dyspozycji? Przecież pani też nie zarabia, bo pani nie sprzedaje w ogóle tych obrazów. Nic nie zarabiam, więc wydaję ostatnie swoje pieniądze. I trochę pieniędzy przeszło dzięki tej sprzedaży tych piesków, portrecików tych piesków i kotków na rzecz schroniska, na fundację. Czyli podsumujmy, bo warto, żebyśmy na końcu bardzo jasno sprecyzowali to, co powinno się w pani życiu teraz wydarzyć. Musi się wydarzyć. Musi. Po pierwsze, musi pani zająć się swoim zdrowiem. Nie, czyli kwestia zdrowiem cukrzycy. Się nie zajmę. Zacznijmy od zdrowia, niech mi pani wierzy. Nie, nie, po drugie, ma siły. Musi pani znaleźć kogoś, kto zajmie się promocją pani sztuki. Tak, marszanda jakiegoś. Pani obrazy pójdą w świat. Tak. I po trzecie wreszcie musi pani zredukować liczbę psów. Absolutnie, to są trzy. Czy to wszystko pani akceptuje? I ja to zrealizuję. I tego pani życzę. Właśnie na to mam jeszcze zdrowie i to zdrowie, które oczywiście będę o nie walczyła, ale o tym, żebym poszła do szpitala czy coś takiego, nie wchodzi w rachubę, bo w tej chwili, i to panie Michale jest najważniejsze, gdybym ja poszła do szpitala, moje psy są skazane na zagładę. To bo nie, nie jest ma, to, że ja nie chcę iść wiem, do szpitala. Bo nie ma pani dzisiaj także absolutnie nie odpowiednich mam pracowników. Współpracowników. I to jest czwarta rzecz. Szukam pracownika, dam mu pensję i mieszkanie. Dobrze. Kochana Bożeno, na koniec powiem tak, bo znamy się już ładnych kilka lat, jesteśmy po imieniu, ale z szacunku przyjąłem dzisiaj formę mówienia pani Bożeno. Natomiast na koniec powiem, kochana Bożeno, dziękuję w imieniu wszystkich miłośników psów za to, co robisz, ale trzymam kciuki. Jestem przekonany, że nadszedł ważny czas decyzji w twoim życiu i że to trzeba zrobić. Na pewno. Musisz te rzeczy zrobić, o których mówiliśmy. Obiecujesz? Na pewno. Obiecuję wszystkim tym, którzy mnie słuchają i wszystkim